După Duminica Mare și suntem în ajunul adormirii Maicii Domnului. Sărbătoare mare care este și crama, așa după cum știți, patroana mănăstirii din București, care e supranumită Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului. Ați auzit la Cazanii explicarea Sfintei Evangheliei despre minunea făcută de Mântuitorul, dar pe lângă minunii a mostrat Mântuitorul pe acel om care a venit la dânsul, dar a venit totuși în genunchi închis rugându-se: Doamne, de poțeva ajută-ne! Pentru că, sigur, ținea la copil, copilul fiind bolnav. De ce credeți dumneavoastră că a mostrat Mântuitorul pe om? A venit fără credință la Mântuitor, crezând că va fi ca și apostolii, fără putere dumnezeiască, toate că și apostolii aveau acea putere și dar. Însă a vrut Mântuitorul să descopere prin aceasta că trebuia și post mai aspru, atât din partea acelui om care avea copilul bolnav, cât și din partea apostolilor. Ați auzit că spune Evanghelistul Matei că acest neam de dragi nu este decât numai cu post și rugăciuni. De ce? Că era unul din cei mari, era unul din cherovini sau din serafini, pentru că atunci când au căzut cetele îngerești, au căzut din toate cetele, formând din toate cetele o ceată întreagă. Deci a 10-a ceată a căzut, însă n-a căzut numai o formă de înger, a căzut din toate cele 9 cete îngerești sau 10. Deci acei îngeri, cei mari răi care s-au făcut demoni, să dau începătorilor de eresuri. Pe Iuda l-a stăpânit unul din acei mari, unul din serafimii care a căzut. Toți mari începători de eresuri au avut câte un diavol din ăsta puternic, care l-a stăpânit, care l-a învățat erezia, care l-a făcut să dezbini popoarele creștinii și care l-au făcut așa cum l-a făcut pe Hitler. Spune că vorbea diavolul prin gura lui. Și el îl învăța tot ce trebuie să facă. Și știți dezastrul care l-a făcut în lume. Deci la fel cu începătorii de eresuri, la fel cu oamenii care trebuie să facă rău întregi omenii, se întâmplă ca să aibă stăpânitor un diavol în acesta puternic, care nu poate ieși din el decât numai cu post și rugăciuni. Dar se facă și el care are nevoie și simte nevoia de izbăvire de această putere satanică, căci și acela care încearcă ca să-l îndepărteze pe diavolul din el, preotul sau episcopul sau care se roagă pentru dânsul. Dar Mântuitorul a mostrat și pe apostoli, atunci când s-au dus la dânsul: Doamne, noi pentru ce n-am putut să-l scoatem? Pentru necredința voastră. Deci nu că erau necredincioși, erau credincioși. Însă fiind obișnuiți cu facerea de minuni, s-au obișnuit și sigur că mergeau că diavolul trebuia să se supună. Însă Mântuitorul le-a demonstrat că dacă nu fac rugăciune cu tot din adinsul, dacă nu se vor ruga așa după cum a spus însuși, de veți avea credință încât un grăunte de mustară, vei zice muntele acestea mută-te și se va muta din loc. Cu toate că Sfinții Apostoli n-au făcut asemenea semne. De ce? Pentru că nu era nevoie. A făcut asemenea semne, a făcut în Alexandria, în Egipet, unul din cuvioșii părinți. Pentru întoarcerea unor eretici la credința cea ortodoxă. A mutat un munte din loc. Asta era și față de cei necredincioși, față de păgâni. Deci aceste semne s-au făcut. Însă Sfinții Apostoli n-au avut nevoie ca să facă asemenea minuni. Însă, cum a spus Domnul, nimic nu va fi vouă cu neputință, trebuie să avea credință. Dar, iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel spune, nimeni nu poate să pui alte temelii decât aceea care este pusă, care este Iisus Hristos. Noi, prin botez, am intrat în creștinism. Și prin intrarea în creștinism am pus această temelie, care este Iisus Hristos, Mântuitorul, și pe această temelie spune Sfântul Apostol Pavel, cine-i va zidi pietre scumpi, aur și argint, alte metale scumpi. Iar cine-i va zidi pe această temelie paie, fân, crestii și alte materii arzătoare, zice, toate se vor ispiți prin foc. Zice și prorocul, dar zice și Sfântul Ioan Evanghelistul, că foc va ieși din scaunul judecății Mântuitorului și toți va fi nevoie să trecem prin acel foc. Și fiecare îți va avea bagajul faptelor bune sau rele făcute și portându-le cu dânsul. Împreună vor trece prin foc. Cel care a zidit pe temelia Apostolului, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, care este Iisus Hristos temelia, cine a zidit aur, pietre scumpi, celelalte materii prețioase, vor străluci mai mult decât au strălucit înainte de a intra în foc. Iar zice Sfântul Apostol Pavel, cel care a zidit trestei și fân și paie, vor arde împreună cu cel care le-a zidit pe acele materii. Iată cine este nouă, iubiți credincioși, important să facem. Să vedem dacă am făcut pe această temelie vreo zidire oarecare sau n-am făcut nimic. Iar dacă am făcut, să analizăm ce fel de materie am pus pe această temelie. Am pus noi oare aur și argint? Am pus noi oare pietre scumpi? Am pus aramă și celelalte care sunt mai ieftine, dar care tot din metalele scumpi apar și care sunt durabile? Am pus oare ceva din aceste materii scumpi? Sau am zidit pe temelii paie, fân și trestii? Și bine ar fi, făcând această analiză a sufletului nostru, această retrospectivă a faptelor noastre, să vedem ce am construit pe temelii și dacă avem pietre scumpi să adăugăm la ele, să adăugăm aur și argint, care sunt faptele bune. Este milostenia care este ca aurul. Zice, multe fapte bune conduc până la ușa împăratului, iar milostenia deschide ușa în camera împăratului și întreabă în împărăția lui Dumnezeu. Iertarea dușmanului ne face asemenea cu Dumnezeu. Mântuitorul a iertat și părinții pe cruce fiind Domnul. Iartă-li lor că nu știu ce fac. Sfântul Arhideacon Ștefan a urmat, cum spune Sfântul Apostol Pavel, următorii mei, faceți-vă precum și eu lui Hristos. Ce a făcut Sfântul Arhideacon Ștefan când îl ucideau cu pietri? Aproape dându-și sufletul în genunchi și a spus, Doamne, iartă-li lor păcatul acesta, iartă-li lor, că la fel, ca și Mântuitorul, că nu știu ce fac. Nu le pune lor păcatul acesta, nu îl pune pe sufletul lor acest păcat al uciderii. Deci iată s-a făcut asemenea cu Mântuitorul. Și lucru mare, iubiți credincioși, este pentru noi toți ne supunem acelui jug, cum a spus Mântuitorul. Luați jugul meu peste voi, că jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Jugul faptelor bunii, al supunerii, jugul înseamnă supunerii, smerenii. Să ne supunem legilor celor dumnezeiești, a păstrării credinței celei drepte, a păstrării tradiției, pentru că sunt cele două izvoare ale teologiei ortodoxe, ale teologiei creștine, în special a ortodoxilor. Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, acele care sunt păstrate prin fiu grai din neam în neam. Avem și noi în țara noastră asemenea tradiții foarte frumoase. În special acea milostenie de a primi străinii, de a-i ospăta, de a-i odihni în casele noastre. Vedeți cum sunteți și dumneavoastră, cum a venit în număr mare pentru gram, sigur că la mănăstire nu este loc. Acei care au această dragoste creștinească și sunt sigur că o au toți, majoritatea poate dintre dumneavoastră o au, de a găzdui pe cei care vin de la mare distanță și nu au unde să-și plece capul. Deci aceste toate iubiți credincioși sunt faptele cele bune ale creștinătății. Iar vrajba, uriciunea, desfătările pământești, îmbogățirea pe spatele altora, alte lucruri nedrepte, lucrurile cele spurcate care se lucrează azi în lume, toate sunt paie, fân și trestii care, trecând prin foc, vom arde împreună cu el. Și să ferească Dumnezeu pe fiecare din noi ca aceste materii zidite, dacă le-am zidit, să le dărâmăm, să le dăm jos, să putem să rezidim pe această temelie care este Iisus Hristos, aur, argint, pietre scumpe și celelalte materii care vor străluci mai mult decât au strălucit înainte, trecând prin foc. Mare este mila lui Dumnezeu, iubiți credincioși, mare este puterea Lui. Darul lui Dumnezeu este nemăsurat, dar așteaptă ca noi să cerem. Spune Mântuitorul, cereți și veți lua. Dar îi avertizează pe apostol zicând, fără de mine nu puteți să faceți nimic. Cine s-a hazardat vreodată să facă ceva fără voia lui Dumnezeu, fără darul Lui, s-a înșelat și pe sine și pe alții. Iar dacă ne dăzduim că Mântuitorul ne întărește, rugăciunile Maicii Domnului ne ajută, a Sfinților pe care îi respectăm, care s-au ostenit în lume și au făcut porunca lui Dumnezeu și au împlinit legile lui Dumnezeu și au învățat și pe alții frica de Dumnezeu. Aceia totdeauna sunt martori, cei care sunt avocații care cer de la Dumnezeu milă pentru noi și pun cuvânt bun ca noi să fim izbăviți din această lume deșartă și din lucrarea lumii celei deșarte. Pentru asta, iubiții mei, trebuie să avem grijă. Vedeți, acum se sfârșește postul. Mâine este Marea Sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului. Încă mai este timp cei care nu s-au mărturisit să mărturisească păcatele. Pentru că știi Dumnezeu și a știut că greșim. Pentru asta a lăsat botezul pocăinții, care este spovedanie. Să nu avem cuvânt, cum spune prorocul David, ca să biruiești atunci când vei judeca tu. Deci noi să nu avem cuvânt de spus, Doamne, n-am putut să mă îndrept, n-am avut preot să mă mărturisesc, n-am avut duhovnic, n-am avut nimic. Și pentru asta am venit înaintea ta plin de păcate și întinat. De ce a rânduit Dumnezeu să fie, chiar cu libertatea care o avem noi, mănăstiri în București, să avem și dincolo unde este a Mitropolitului Chiprian, în Demăroaia, să slujească preoți acolo, poate cineva e în apropiere, din mila lui Dumnezeu să ducă acolo, să fie preot să slujească, dacă este nevoie să se spovedească, să împărtășească. Deci am făcut preot și aici la București. Din darul lui Dumnezeu am eu singur personal 14 preoți chirotoniți. Nu pentru altceva, pentru nevoia dumneavoastră a creștinilor. Și-a ajutat Dumnezeu și am făcut acele biserici în toate, nu le-am făcut eu. Le-au făcut preoții cu dumneavoastră împreună. În toate orașele mari din țara noastră. Ca atunci când au nevoie creștinii să aibă unde să se ducă. De ce? Ca să nu fie nevoie să ne osândim și noi înaintea lui Dumnezeu, să nu fie nevoie creștinul să vină la 4-500 de kilometri să spovedească sau să iei Sfintele Taine, cum s-a întâmplat înainte când nu avem biserică. Dacă a fost posibilitate, Dumnezeu ne-a rânduit așa fel ca să ne sârguim să facem și biserici și preoți, să fie la fiecare creștin la îndemâna lui, ca atunci când este nevoie de această vindecare sufletească să aibă creștinul unde să alerge, să fie preotul aproape de dânsul. Deci să nu ne lenedim. Păcătoși suntem, Dumnezeu a lăsat mijloc, a lăsat această apă vindecătoare, această baie a scăldătorii pocăinții prin spovedanii, prin care să ne curățim din toate păcatele. Pentru că e un lucru, un secret al vieții creștinești. Având posibilitatea să ne împăcăm cu Dumnezeu de pe pământ, cum spune prorocul, că în iad nu este pocăință. Deci având putere să ne împăcăm cu Dumnezeu de pe pământ, este o mare greșeală să ratăm această ocazie, această ofertă care ne-a făcut-o Dumnezeu, care ne-a pus-o așa pe tavă, numai să o servim ca pe o prăjitură. Ar fi și este un mare păcat. Pentru asta și osândirea vine asupra unora. Nu atât pentru păcate, cât pentru lenevirii de a se spovedi, de a se spăla de păcate. Pentru asta, iubiții mei, venind Marea Sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului, să intrăm mulțumiți sufletești și curați sufletești, cei care sunt vreme să ia Sfintele Taine să împărtășească, și Maica Domnului este aceea care și din iad a scos pe unii, prin rugăciunile ei cele puternice, dar fiind pe pământ și rugându-ne Maicii Domnului, cum să nu ne ajute Maica Domnului? Când este Maica noastră, așa cum i-a spus Mântuitorul pe Sfânta Crucii, i-a spus: femeie, iată fiul tău, și ucenicul Sfânt Ioan Evanghelistul, iată mama ta. Și prin acest cuvânt a făcut-o pe Maica Domnului, Maica noastră a tuturor pământenilor care credem în Iisus Hristos. Și fiind Maica noastră, mama noastră cea mare și sfântă, cum să nu ne ajute dacă ne rugăm ei? Cum să nu ne ierte păcatele dacă ne rugăm ei? Ați văzut că la biserica oficială nu mai spune mântuiește-ne pe noi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi și miluiește-ne pe noi. Sub pretextul că numai Mântuitorul mântuiește și Maica Domnul nu mântuiește. Dar noi știm din minunile Maicii Domnului că Maica Domnul a făcut mântuirii omului. Sigur că mântuirea o dă Mântuitorul, dar Maica Domnul rugându-se pentru păcătos, a milostivit pe Domnul și a iertat pe cel păcătos. Și dacă de 1900 de ani s-a cântat în biserică Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi, de ce noi acum să schimbăm această frumoasă frază a rugăciunii către Maica Domnului? Cum nu mântuiește Maica Domnului? Nu mântuiește pe cel necredincios, pe cei care au schimbat, poate nu-i mântuiește, că n-au nevoie, nu cer. Dar pentru acei care cer rugăciunea și puterea rugăciunilor ei, mântuiește Maica Domnului și din moarte izbăvește. Știți, la 12 iulie se sărbează icoana Maicii Domnului Făcătoare de Minuni, care este la prodrom în Sfântul Munte. Era acel creștin, era necredincios, cum se întâmplă în toată lumea, care era argat la evreu. Evreul s-a dus la negoț, a murit, și de cauză că a murit evreul, evrei ca fiind în Iași, știți că în Iași a fost mulți evrei. A vrut să omoare pe evrei că și pe copii și să ia toată averea evreului și să fugă. Dar evrei că au auzit de minunea făcută de Maica Domnului cu zugrăvirea, cu minunea chipului ei. Și atunci a spus Maica Domnului, cu toate că sunt evrei că și nu sunt vrednică, să mă rog ție, dar dacă faci minuni cu mine, să mă izbăvești din moarte, atunci mă botez cu toți copiii mei și mă fac creștin. Însă ce a făcut sluga? A început să pregătească ștreangul ca să o spânzuri în casă și pe copiii să-i ucidă sau să-i junghi. Dar nu s-a potrivit. I s-a părut lui că este prea scurt ștreangul. A pus un scaun să potrivească, să vadă dacă n-ajungi cu picioarele pe pământ. Și a pus gâtul în laț și în momentul ăla a sărit scaunul de sub picioare. Și a rămas cu gâtul în laț. N-a mântuit Maica Domnului pe evreică? Și când o mântuie Maica Domnului, cum să nu mântuiască? Și dacă pe evreică a mântuit-o Maica Domnului, și din moartea pământească, și din moartea cea veșnică, că dacă murea în credința ei, sau în necredință, mai bine spus, nu era mântuit. Și iată cum a mântuit Maica Domnului pe o evreică, dar pe creștini, pe o creștină, pe cei care se roagă ei, cum să nu mântuiască Maica Domnului? Pentru asta, vezi, credincioși, să avem evlavie la Maicuța Domnului, să ne rugăm ei, să-i facem paracletul și acatistul, nu rămâi nici într-o zi. Pentru că nu durează decât un 10 minute acatistul, 10 minute paracletul. Numai dacă vrem. Știți câte ori se pierd cu televizorul și noaptea și ziua? În 20 de minute într-o zi să ne rugăm aici, Domnului, este mult oare? Nu este mult. Este încă prea puțin. Pentru asta, mă rog la Dumnezeu și Maicii Domnului, mă rog, să ne lumineze pe toți, să facem voia lui Dumnezeu, în cinstea Maicii Domnului, să facem acele de care suntem datori să le facem. Să ne facem datoria de creștini cu ortodoxi, să păzim credința cea curată care este ca aurul, să zidim pe această temelie de care v-am spus și ce spunea Sfântul Apostol Pavel, acele materii care nu vor arde împreună cu noi, vor străluci împreună cu cel care le-a lucrat. Și Maica Domnului va fi acea mare rugătoare către Dumnezeu pentru noi, ca să putem să ne mântuim. Și pentru toate să mulțumim Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care este cu bine cinste și slavă în veci. Amin. Preasfințite Mitropolit, iubiților credincioși, n-am cuvinte să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru acest buchet de flori cuvântătoare care ne-am adunat astăzi, în această oază de liniște sufletească, ca să aducem laudă Bunului Dumnezeu. Îmi amintesc când am văzut prima dată aici mături semănate în locul acelei semințe care oamenii au făcut-o, adică au dărâmat. Mai degrabă mă gândeam să-L văd pe Dumnezeu decât să mai văd biserica aici. Dar când știu cum a fost defăimată împărăteasa cerului și a pământului prin care subzis și fără de care nu poate exista viața mea sufletească, așa nădejde am pus în Dumnezeu să reînviem. Am pândit ca vulpea la coteț momentul potrivit și când se trăgeau încă gloanțe în București, tocindu-mi degetele pe la ușile domnilor, iată prin credință ce s-a făcut. Cuvântul cu care v-a înțelepțit în al preasfințitul mitropolit, și nu astăzi, de nenumărate ori, fiindcă iubindu-vă de atâta ori a venit aici, nu face altceva acest cuvânt decât să trezească în noi ceea ce Dumnezeu a pus în noi, credința. Și nu se poate să vrei ceva în viață, dar să ceri cu inimă curată și sinceră, garnisită cu lacrimă fierbinte către Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu va binevoi. Acest cuvânt care l-ați auzit din Evanghelia de astăzi, că de veți avea credință cât un grăunte de muștar, care e cel mai mic dintre semințele pământului, un munte vei zice să se mute din loc și se va muta. Și acest cuvânt care l-a rostit Mântuitor nu a rămas doar în forma de cuvânt, că în viețile sfinților găsim sfinți care într-adevăr zicând muntelui s-a mutat. Pentru noi par fabulații. Oamenii veacul acesteia care sunt, cum spunea Sfântul Ioan Gură de Aur, mai reci ca cenușa și mai ologi ca mortul. Și totuși ne-am adunat atâta lume astăzi, nu în nume de om, în numele Celui ce ne-a zidit. Că pe fiecare din noi ne-a chemat ceva. Am avut un deget care ne-a chemat, am avut un sentiment care ne-a chemat și acel sentiment aici nu poate să fie altul decât cel care este dus către Dumnezeu. Cred eu că nu este mai frumos pe lume decât să-L ai prieten pe Dumnezeu, să-L iubești pe Dumnezeu, cum spune Decalogul, din toată ființa ta, din tot cugetul tău și din tot sufletul tău. Iubiți-o pe Maica lui Dumnezeu, patroana acestui Babilon, care parcă de multe ori întoarce legile firii pe dos. Deși este un Babilon rău famat, și nu greșesc spunând aceasta, că mănânc de atâția ani o pâine aici asemănată cu amar și cu tristețe, și eu știu cât fut acest Babilon, dar gândiți-vă, este o biserică în iad. Și această biserică nu face altceva decât să dea lumină orbilor, să dea zveltețe trupurilor uscate, să dea întărire picioarelor oloace. Vorbesc în sens duhovnicesc, ca cei care sunt orbi, ochi având, să vază. Cei care sunt ologi, picioare având, să meargă. Și mulți, zic și eu, cum a zis Sfântul Apostol Corintenilor, mulți din aceștia au fost și frățile voastre, orbi și acum vedeți, reci ca gheața și acum fierbinți precum focul către cele ale lui Dumnezeu. Bucurie mai mare nu o am și o împărtășesc împreună cu întâi stătător bisericii noastre decât focul care l-a semănat Dumnezeu, foc de dragoste de Dumnezeu, să se facă mare incendiu în sufletele frăților voastre. Și din acea cenușă a păcatului să răsare acea pace sacră divină. Maica lui Dumnezeu să vă ocrotească, să vă încălzească cu veșmântul ei dulce, cald și palma ei blândă, să bată întâi și apoi să mângâie, că merităm bătaie pentru păcatele noastre. Aceeași Maica lui Dumnezeu să ne ocrotească pe prelații noștri, pe noi, iar noi la rândul ne rugăm-ne împărăteasa cerului să păzești această turmă cuvântătoare ca împreună să mergem la cele cerești în sânurile de Adam. Iubiților credincioși, rog pe bunul Dumnezeu să ne adunăm cu toții diseară la frumoasa priveghere în cinsta adormirii Maicii Domnului de preoți, având întâi stătător pe noaptea Sfințitului Căpărit Lasie. Bunului Dumnezeu slavă în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!